kina nzambe kenga na koki koinga mobali mosusu te kakase yo kasi nazali koyoka mawa na ndenge baboti banga balingi te lipala oyo ya ngai na yo napoi kobota bana na batata zomi kokende komona mpasi na lavi ya lelo yo mibali mpasi kama batata botika biso tovanda mwasi na mobali soki bayokani bino baboti ata bosali nyonso ezali mpasi mpona bokabani koki kolinga mobali mosusu te kakaseyo pepe kale kasi nazali koyoka mawa na ndenge baboti banga balingi te lipala oyo ya ngai na yo napoi kobota bana na batata somi napoi kokende komona mpasi na lavi ya lelo yo mibali mpasi kama batata botika biso tovanda mwasi na mobali soki bayokani bino baboti ata bosali nyonso ezali mpasi mpona bokabani ngana yo pepe kale nakomi solo zoba mpona mobali nalingaka soki mpe bomalibala aboyi mpona kopesa nakomi solo zoba naleli ngo baboti nzambe na ngai ya sege oyo tata bolimbisanga bolingo nde etumbu noki te na kokufa osumuza ikovile ikovile Yeah.